Kan saya baku tak kala jauh kawan kawan dan lama sampai pasu yang sunyi pandu dua nyona nelo dan suko bagong tondoyo dan susah samo samo diraso takana jo kampung, takana jo kampung, indu ayah dia sadono, kasoma imbau imbau den pulau, den takana jo kampung. Kampung dengan Jawa di mato, orang sansai baku lili. Tak kala jauh kawan, kawan dan lamo, sangke basul yang suli. Pandu ya nyonan nelo, dan suko bagong tondoyo. Susah samong-samong diraso dan takana jo kampung, takana jo kampung, indu ayah dia sadonyo raso maimbau imbau den pulau dan takana jo kampung, takana jauh kampung, takana jauh kampung, takana jauh kampung, takana.